Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Essalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Edim ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محترم dinleyenlerimiz Rabbimiz Tebareke ve Teala bizleri yoktan var etti. Varlığından haberdar etti. Şimdi biz Rabbimizi bilen, önümüzdeki ahiret hayatından haberdar olan şuurlu insanlarız. Bazıları vardır ki onlar kendilerinin ot gibi sorumsuz olduğunu zannederler. Böylece bir hayat süreceklerini, yaptıkları her şeyin yanlarına kâr kalacağını, hiç ahiret hesabı olmadığını sanırlar. Onlar için hayatın bir manası yoktur. İstikbal diye bir şey yoktur. Onlar için bir saat sonrası, iki saat sonrası, yarın öbür gün istikbaldir. Sonsuz ahiret, ebedi hayat hiçbir şey ifade etmez. Ama biz öyle değiliz. Çünkü biz, bizi yoktan var edenden haberdar olduğumuz için, nasıl ki bu dünyaya gönderilirken bize sorulmadı, bizden fikir alınmadı, kendimizi bu hayatın ortasında bulduk. Bunun gibi bize sorulmadan, bildirilmeden aniden öldürüleceğimizi, sonra mahşer sabahına kadar ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda bekletileceğimizi, sonra mahşer sahasına raci edileceğimizi, ondan sonra Rabbimizin huzurunda hesaba çekileceğimizi, mizanda sevaplarımızın, günahlarımızın tartılacağını, kimimizin cennete, kimimizin cehenneme yollanacağını biliyoruz. Bunlar icmali bilgilerdir. Bunların tafsilatından herkes, her Müslümanın bunların tafsilatından nasibi vardır. İlmi kadar, bilgisi kadar bu konuda malumatı vardır. Şimdi biz nasıl ahireti inkar edenler gibi yaşarız? Ölümün ötesini bilmeyenler gibi gafil yaşarız? Tedarik görmeyiz, hazırlık yapmayız. Yolculuğa çıkacağını bilmeyen için bu düşünülebilir. Ani bir kararla, haberle hemen bir yere gidilir. Tamam. Ama önceden bu yolculuğu bilen insanlar mutlaka hazırlık ederler. Aksi düşünülemez. Birkaç günlük yolculuğa çıkacak olanların bile ne kadar önceden hesapları var. Gideceği yerin havasına göre bile giyeceğine önem verir. Orası soğuk iklim midir, sıcak iklim midir? Ona göre tedarik alır. Onun için ahirete inananın oraya hazırlanmaması iman zafiyetindendir. Dünyanın yemesine, içmesine inanan, giyinmesine, kuşanmasına inanan, evine, barkına inanan, her türlü vasıtasına, imkanına inanan, sonsuz hayatta da kendisini böyle ihtiyaçlar beklediğini göz ardı edemez. O zaman nasıl dünya için çalışılıyor, mesai sarf ediliyorsa, ebedi ahirette ne geçer? Altın gümüşün geçmeyeceği, paranın pulun sökmeyeceği, kimsenin kimseye fayda etmeyeceği, eşin dostun birbirinden firar edeceği bir günden bahsediyoruz. Amelimizle baş başa kalacağımız bir gün. Onun için bu Recep ayı gibi, üç aylar gibi, Muharrem-i Şerif, Zülhicce gibi mübarek mevsimler, mübarek günler, geceler, ibadetler, namazlar, oruçlarla ihya edilerek ahiret ticaretinden istifade edilecek mevsimlerdir. İş zamanı yan gelip yatan, harman zamanı keyfe kaçan, ekim zamanı istirahat eden hasat zamanı pişmanlık biçer. Bir faydası da olmaz. Hadi burası dünyadır. Yaşarsa seneye ekim zamanını değerlendirir, mahsul alır. Ama insan dünyadan bir kere göçtü mü bir daha dönüşü yok. Nasıl dönecek? Nereden gelecek? Nasıl kazanacak? Onun için mübarek mevsimler bizim için kazanç kapılarıdır. Sıcak zamana çattığı için, uzun günlere denk geldiği için orucu zor ve zahmetlidir. Bu nispetle de kıymetlidir. Faziletlidir. Ücurukum ala kaderi ta'bikum. Ücretleriniz zahmetleriniz nispetindedir. Eftalül amali ahmezuha. Amellerin en kıymetlisi, en zor ve zahmetli olanıdır. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Rabbimiz Tebaraka ve Teala El-Hakka suresinde dersimizin başında okuduğum ayet-i kerimelerinde Estaizu billah yevmeydin tu'radun. İşte o gün Rabbinizin huzuruna arz edileceksiniz. Çıkarılacaksınız. La tehfa minkum hafiye. Sizden hiçbir şey gizli kalmayacak. Kendi unuttuklarınız bile önünüze konacak. Ehsâullâh ve nesûh. Onlar unuttular ama Allah zapt etti. Celle Celaluhu. Kaydettirdi. İşte o gün فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ. Her kime kitabı yani amel defteri sağ elinden verilirse Rabbim cümlemize nasip eylesin. فَيَكُولُ هَا اُمْقُرَءُ كِتَابِيَ. O ne diyecek? Sevincinden. Deli divane olacak. Millete bağıracak. Gelin bakın, alın, okuyun. Benim amel defterimi görün, bakın. Yüzümü hak edecek. Neler varmış. Ben ne hayırlı işler yapmışım da. Şimdi onları defterimde görmem beni mesrur ediyor. İnni zanentü enni mulakın hisabiye. Çünkü ben dünyadayken şuna kesin kesin inanmıştım ki ben mutlaka bir gün hesabımla kavuşacağım, hesabımla karşılaşacağım. Yaptığım her şey yazılacak, sonra önüme çıkarılacak ve ondan bana sorulacak. Ben buna böyle inandığım için ona göre hazırlık yapmıştım. Şimdi de defterimi önümde buldum, memnun oldum. Neyi yapmışım da namaz kılmışım, neyi yapmışım oruç tutmuşum, neyi yapmışım hacca gitmişim, zekat vermişim, neyi yapmışım faizden, kumardan, zinadan, içkiden sakınmışım. Dünyada nefsime zor geldi bu işler ama şimdi sevaplar ne hoş geldi. Böyle diyecek. Mevla'ya göre zaman mefhumu yok. Geçmiş gelecek ona bir. Bunları olmuş bitmiş bilin. Bunları söylenmiş bilin. Defteri amal havada uçuşmuş bilin. Kiminizin sağına kiminizin soluna konmuş bilin. Ona göre davranın, hareket edin. فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَ. Artık o kişi öyle bir hayat içerisinde, öyle bir yaşantı içerisindedir ki o hayat o kadar memnun edici, insanı razı edici ve sevindirici bir yaşantı ki sanki hayat kendinden razı. فِي جَنَّةٍ عَالِيَ. Yüksek cennetlerde. Cennetin makamı zaten yüksek. Mevki olarak cennet zaten yüksek. Bir de cennetin de yüksek mevkileri var kendi arasında. Kutufu adaniye. Meyveleri çok yakın. Dünyadaki gibi. Adam ağaca çıkıyor meyve toplayayım derken düştü öldü. Bizim Süleyman Efendi. Emekli asubay. Allah rahmet eylesin. Eski bizim komşumuz çocukluktan Efendi Hazretlerimize bağlı ömrü hayatı. Bu yolda geçti. Allah kabrini nur etsin. Talebeler gelecek diye onlara vişne toplayacak. Dolaba koyacak da talebelere hoşaf yapacak. Ne yapacak? Mübarek adam. Düştü beyin kanaması. Bir ay işte komada vefat etti geçen gün. Dünyanın meyvesine bak. Adamın beynini patlatır. Kiminin başı kırılır, kiminin bacağı kırılır. Ağaçtan düşüp de bir yeri kırılmayan az duyulur. Dünyanın her şeyi zahmet. Can kazımak. Cennetin meyveleri ağzına girer. Yerinden kopardı mı yerine yenisi biter. Dünya nerede? Ne tat kaldı, ne tuz kaldı. Şimdi zaten hepten. Yok efendim kimyasal ilaçlamalar yüzünden. Yok efendim toprağının kimyası bozulmuş. Kimyasal tarım yüzünden vesaire. Hormonlu hormonlu şeyler. Tat yok, tuz yok. Yersin adamı kanser yapar. Ne olacak bunun meyvesinden? Ne olacak bunun zevkinden, safasından? Cennet öyle mi? Hangi hastalık söz konusudur? Hangi dokunmak? Yok şunu yemeyeyim şöyle olur. Bu midemi bozar. Şuramı bozar. Şu şekerimi çıkarır. 3 tane, 5 tane hurma yiyemezsin. Yedim şekerin 300 yapar. Cennette var mı bu dertler? Var mı bu hastalıklar? Var mı bu telaşlar? Yok. Ebedi istirahat yeri. Külü yiyin. Veşrabu için heniyen afiyet olsun. Hazmi asan olsun. Büyük abdest bile yok. Küçük abdest bile yok. Yediklerin bir ter olarak. O terin de seni rahatsız etmeyerek, üstüne yapışmayarak, sırtını soğutmayarak, içine yel girdirmeyerek, miskü amber olarak. Dünyadaki en halis miskü amber bile ceylan kanından. Miskin hakikisi ceylanın göbek kanından mesela. Ne kadar necis bir maddeden misk oluyor. Cennetin miski amberi öyle mi? Cennetin balı arının salyası mı? Cennetin ipeği ipek böceğinin kusması mı? Cennetin şarabı üzümün sıkması mı? Milletin ayağıyla çiğneyerek yaptıkları, üzerinde eşeklerin tebindiği, efendim değirmenlerde, bilmem nerelerde yapılan şaraplar mı? Cennet burası. Hiçbir şey dünyada benzemez. Leyse fid dünya minel cenneti illel esma. Cennetten dünyada ne var? Ancak isimler var. İsimlerin sahipleri süt, görüntü, karpuz, kavun, portakal, naylon, limon. Hepsi bunlar muşamba, şey, efendim plastik. Nasıl bunların plastiğinin tadı yok, tuzu yok, kokusu yok? İşte şu anda dünyada en lezzetli gördüğünü de cennetin yanındakine, cennettekine nazaran durumu ne? İsim. Sahibi yok. Boş. Boş isim. Altı boş. Yayın için afiyet olsun. E neden deniyor size yayın için? Niye başkalarına denmiyor? Cehennemdekiler su diye kıvranıyor. 500 sene. Cehennemde yananlar 500 sene. Allah Allah. Su diye feryat ediyorlar. İmdat bağırıyorlar. Cevap yok. Bir cevap alamıyorlar. Diyorlar ki bari bağırmayalım. Biraz da susalım, sabredelim de bakalım belki. Bu halimize acıyan olur. 500 sene de sükut etti 1000 sene. 1000 sene atıldın mı bir yere, Allah canını çıkarmadığı zaman katlanacaksın. Ölüm yok. Ta ki acıdan, ızdıraptan kurtulasın. Senin elinde ne var? Var olmak elinde değil. Yok olmak elinde değil. Doğmak elinde değil. Ölmek elinde değil. Ölmemek elinde değil. Koyacaklar seni bir azabın içine, çekeceksin. E öleceğim, ölemezsin. Ölemezsin öyle, ölmek kolay mı? Allah'ın verdiği canı ancak Allah alır. Ahirette de can almayacağına karar verdi. Ahirette ölüm yok. Ya ehlel cenneti huludun felâ mevt. Ve ya ehlen nâr huludun felâ mevt. Cennetle cehennem arasında ölüm getirilecek alaca koç suretinde. Yûtâ bil mevt. Fî sûreti kebşin emleha. Feyüzbehu. Cennetle cehennem arasında boğazlanacak. Melek sağ tarafa, cennet tarafına seslenecek. Ey cennettekiler! Rahat mısınız? Hoş musunuz? Oo. Fakat bir sıkıntımız var. Nedir o? Ya bize çık derlerse buradan çok rahat. Böyle bir yer daha yok. Yerleştik, alıştık ama korkuyoruz. Korkmayın, korkmayın. Artık orada ebedisiniz. Ölüm kesildi artık, ölüm yok. Cennettekiler bayram edecekler. Esas o zaman cennette sevinçlerini ilan edecekler. Neden? Çünkü cennettekilere deseniz ki dünyada ne kadar çakıl taşı var? Belki Amerika saymıştır diyorum, millet gülüyor bana. Nereden sayacak Amerika? Deli mi? Deli postacı sayar gibi. Manyak mı ki öyle çakıl taşlarını saysın ya? Denizin diplerinde ne kadar çakıl taşı var? Kumlarda, sahillerde. Bırak denizin dışında ne kadar var onları saydı da mı denizin dibini sayacak? Cennettekilere deseler ki buyuruyor hadis-i şerifte. Orada yıllar boyu kalacaksınız. Ne kadar yıllar? Dünyada ne kadar çakıl taşı var? Bir çakıl taşı başına bir sene. Cennettekiler feryat ederler. Niye? Çakıl taşları trilyon, katır trilyon, bilgisayardaki hesap makinelerindeki rakamlar bitecek kadar çok da olsa ki öyledir. Sayısını ancak Allah bilir. Dağda, tepede, derede, düzde ne kadar çakıl taşı var? Toprakların içerisinde ne kadar var? Allah bilir ama yine de sonu var. Biz bilemeyiz sayısını ama Allah Teala bilir sayısını. Allah Teala çakıl taşlarının sayısını da biliyor. Hangi rakamda bittiğini de biliyor. Biz bilmeyebiliriz. Çünkü Allah Teala'dan başka her şey sınırı var, sayısı var. Cennettekiler feryat ederler. Neden? Sonu var. Cehennemdekilere de dense ki siz orada dünyada bulunan çakıl taşları sayısınca her çakıl taşın başına bir sene yanacaksınız, bayram ederler. Neden? Sonu var. Sonsuzluk mefhumunu düşünebiliyor musunuz? Düşünemezsiniz. Aklınız almaz. Ne senin ne benim. Biz çünkü fani bir hayat üzere yaratıldığımız için sonsuzluk mefhumunu akıl erdiremeyiz. Ama bu hayatı fani yapan Allah o hayatı baki yaptı. 100 sene yaşatan 200 sene yaşatamaz mı? 300 sene yaşatan 500 sene yaşatamaz mı? 1000 sene yaşatamaz mı? Nuh Aleyhisselam 1250 sene yaşadı. Bazı peygamberler 2000 sene yaşayan rivayetler var. Daha da fazla. E peki ne demek? Yani Mevla istese istediği vücudu 50 sene 60 seneye göre, İstediğini 100 sene, istediğini 500 sene, istediğini 1000 sene, 2000 seneye kadar yaşayacak güçte yapar. İstediğinde sonsuza kadar. Öyle bir bünye yaratır ki onun genetiğinde, onun şifresinde, onun çözümünde ölüm yok. Onun için ölüm cennet ehli için musibettir. Ama cehennem ehli için olsa ne nimettir. Ama sol tarafa ne nida edilir? Ey cehennemdekiler, siz artık orada ebedisiniz, ölüm yok. İşte o zaman cehennem esas zindan olur. Neden? Belki ölürüz, kalırız, çıkarız diye bir ümit bekliyorlar. وَلَاكِنَّهُمْ خُلِقُوا لِلْاَبَدِ Dünya sonsuzluk için yaratılmadı. Dünya ehli ölüm için yaratıldı. Bütün bu doğanlar ölmek için doğuyor. Doğrulanlar ölüm için doğruluyor. Yapılanlar harap için, viran olsun, zaman aşımıyla yok olsun, yıkılsın diye yapılıyor. Ama cennet ehli, tabii ki cehennem ehli, yani ahiret halkı sonsuzluk için yaratıldılar. O zaman sonsuz sermaye lazım. Ebedi ahiretin yemesi, içmesi, istirahati için sonsuz sermaye lazım. Çok kazanmak lazım, hiç durmamak lazım ama. Nerede bizde o gayret? Bak, 500 sene su istiyorlar, çıt yok. 500 senede sükut duruyorlar, belki acıya olur, ses yok. 1000 sene sonra cevap geliyor. Kâlehsevû fiyâ ve lâ tükellimûn. Rezil olun, sükut edin orada. Konuşmayın benimle, Allah buyuruyor. Cehennem halkına. İnnehu kâne ferîkû min ibâdî. Çünkü dünyada benim dostlarımdan bir fırka vardı ki bana dua ederlerdi. Rabbena feğfir lena ve rahmena ente hayrur rahimin. Ya Rabbi bizi affet, bize rahmet et, bize acı. Ya Rabbi acıyanların en hayırlısı sensin. Ya Rabbi anamızdan babamızdan çok acırsın. Elimizde bir şey yok, bizi sen yarattın, sen yaşatıyorsun, sen yediriyorsun, sen içiriyorsun. Biz kuluz, kusursuz duramıyoruz. Allah'ım bize acı, Allah'ım diye dua ediyorlardı. Fettehaztumum sihriyen hatta ensevkum zikri. Onları siz alaya alıyordunuz, dalga geçiyordunuz, maskara ediniyordunuz. Şunlara bak, şu gericilere bak, şu yobazlara bak. Hala Rabbena Rabbena diyor şey. Ya Rabbi demek zamanı mıdır? Ya Allah demek zamanı mıdır? Bunların işi Allah'a kalmış, bilmem ne. Alay dalga malzemesi yapıyordunuz onlara. Onlar size benim zikrimi unutturmuştular. Mevla buyuruyor. Beni anmayı unutturmuştular. Müslümanlarla uğraşmak, Allah diyenlerle alay etmek, Kur'an ehliyle, zikir ehliyle dalga geçmek size beni hatırlamayı unutturmuştu. O kadar meşgul olmuştunuz ki İslam'ın ve Müslümanların aleyhine faaliyetlerle ne ölüm ne ahiret hiçbir şey hatırlayamamıştınız. Ve kuntum minhum tadhakun. Bir de onlardan gülmekteydiniz. Sokakta gördüğünüz zaman, yanlarından geçtiğiniz zaman, ha, hele bir de bu sıcakta kapalı gördüğü zaman, hele bir de çarşaflı gördüğü zaman, vah vah vah vah, yazık zavallılara. Bu sıcakta şu hallerine bak. Kim soktu bunları? Bu efendim kara çarşafın içerisine. Onlar kendileri isteyerek giyiniyorlar. Memlekette hürriyet var. Kimse kimseye zorla şunu giy, şunu çıkar der mi? İsteyerek giyiyor. Acıyor ona, gülüyor ona. Niye acıyor? Ya bu sıcakta kapanmış. Allah. Bir tanesi öyle karşılaşınca çarşaflı hanım kardeşlerimizden böyle bir acıma bahanesiyle hakarete maruz kalınca o dedi ki ben sana daha çok acıyorum dedi. Cehennem daha sıcak. Dünyada açık olan daha çok yanıyor. Güneşin yanığı da ateş yanığı gibi bir şey. Örtünen, kapalı gezen daha çok korunuyor sıcaktan, yanmaktan. Örtünün hiçbir yerinin, teninin rengi değişiyor mu? Açık olanlar kapkar oluyor. Örtü koruyor sıcaktan da soğuktan da. Mevla öyle buyuruyor. Ya beni Adem'e kadenzelne aleykum libasen. Ey Adem oğulları, biz size elbise indirdik. O kumaşların bütün dokumalarını, yünlerini, pamuklarını biz yarattık. Gökten su yağdırmasak, yerden pamuk bitirmesek, ot bitirmesek, hayvanlar onu yiyemese, üzerlerinde yün olmasa siz ne giyecektiniz? Yuvari sevatikum. Avret yerlerinizi örtüyor. Kadının bütün bedeni avret. Ancak yüzü ve eli, bazı rivayetlerde işte ayakları, namaz mesela kılabiliyor o vaziyet ama yüz ve eller dışında bütün bedeni avret. Erkeğin göbeğiyle diz kapağı arası avret yerleri. Bunları örtecek elbise indirdik size. Yine ne buyuruyor? Şerabiyle tekikumul harra. Öyle libaslar, giysiler, gömlekler yarattık ki size. Hararetten koruyor sizi, sıcaktan. Bak, örtünmek sıcaktan koruyor. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Açıldıkça yanarsın. Kapandıkça korunursun. Acıyorum sana diyor. E sana kim acısın? Cehennem daha sıcak. Siz onlara gülerdiniz. Mevla buyuruyor. O 1000 sene su isteyenlere, feryat edenlere وَاِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَا اِنْ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ. Onlar cehennemde su diye bağırsalar hemen cevap yok. Olumlu olumsuz. Ta 1000 sene geçiyor. Elinde mi geçmemesi canım? Kendini öldürmek elinde mi? Canını çıkarmak elinde mi? Bekliyorsun işte. Nasıl durulur ya? Nasıl susuz kalınır? Nasıl yaşanır? Yaşatıyor işte. Çektirecek. Feryat etseler, su isteseler onlara öyle bir suyla imdad edilir ki eritilmiş tunçtan, bakırdan, zeytin tortusu gibi yanaştırdıkları zaman daha hararetinin dumanından yüzleri kebap ediyor. Yanaştıranın yüzünde et bırakmıyor. Bütün dumanından yüzünün etleri lime lime dökülüyor, iskelet kalıyor. Hoca bu adam hala yaşıyor mu? Yaşıyor. Kur'an böyle söylüyor. İçtiği zaman فَقَطَّعَ اَمْعَاءَهُمْ Sure-i Muhammed'de. Bağırsaklarını paramparça ediyor. Bütün bağırsakları dışarı dökülüyor. Dolap beygiri gibi o bağırsakları peşinden dolanıyor. O da öyle dönüyor. Ölüm olsa 1000 kere ölecek. Ölüm yok. يَتَجَّرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُس۪يغُهُ O hamimleri, zari'leri, zekkumleri o kaynar suları yudum yudum içiyor. Boğazından yanaşmıyor. Geçirmeye yaklaşamıyor. Boğazından geçiremiyor. Ona yakın bile olamıyor. Ve yetil mevtü min kulli mekan. Her tarafından ona ölümün sebepleri geliyor. O suyun dumanı dünyada adam öldürür. Onu içiyor. Daha bunun gibi binlerce ölüm sebebiyle her an karşılaşıyor. Katır kadar yılanlarla, akreplerle boğuşuyor. Ve ma ve bi meyyit, ama o asla ölemiyor. Böyle çekiyor. Ve min verâi azâbun galîz. Daha onun, bunun ötesinde de ne katı azaplar var. Allah'ın azabı gibi kimse azap edebilir mi ya? Fe yevme idillâ yu'azzibu azâbehu ehad. O ahiret gününde Allah'ın azabı gibi kimse azap edemez. Onun oradaki azabını kimse yapamaz. Ne dünyada ne ahiret. Ahirette zaten kimin borusu öder? Dünyada imtihan olsun için. Bazılarına fırsat verdi. Ama dünyada bu kadar işkence şekilleri duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Mevla'nın azabının örneğini hiç görmemişsinizdir. Bak adamlara ne deniyor? Konuşmayın, susun. Ne suyu? Dünyada zıkımlandınız. İçkiler içtiniz, kumarlar oynadınız, zinalar ettiniz, faizler yediniz, yalanlar dediniz. Allah demediniz, Recep ayı saymadınız, Şaban, Ramazan bir şey bilmediniz. Kur'an dinlemediniz, Allah demediniz. Ne suyu? Bu içilir mi ya? Onun için onlara ne deniyor, cennet ehline ne deniyor? Farkı fark ediyor musunuz? Bu fark nereden geliyor? Amellerden geliyor. Oruç tutanla tutmayan bir olur mu? Namaz kılanla kılmayan bir olur mu? Allah diyenle demeyen bir olur mu? Şu sohbetleri dinleyenle efendim film roman izleyen bir olur mu? Em hasibellezine citarahu seyyiat en nec'alehum kellezine amenu ve amilus salihat sevaen mahyahum ve mematuhum sevaen ma yahkumun. Yoksa o kötü ameller işleyenler sanıyor mu ki biz onları iman edip salih ameller işleyenlerle bir tutacağız? Hayatları da ölümleri de bir olacak. Onlar gibi yaşayacaklar, onlar gibi ölecekler. Ahirette huzurumuza hep eşit gelecekler. Ne kötü karar veriyorlar, ne kötü zannediyorlar. Bu ne yanlış düşünceler bunlar ya? وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضُ بِالْحَقِّ Allah gökleri yerleri oyun olsun diye yaratmadı. Hak ile hikmet üzere yarattı. Burası mükelleflerin imtihan yurdu olacak. İnsanlar, cinler burada Allah'ın kitaplarıyla, peygamberleriyle, emirleriyle, yasaklarıyla mükellef ve muhatap olacak. Bu imtihanı veren, kazanan cennete girecek. Kaybeden karşılığını bulacak. Burası bir imtihan yurdu olmak üzere yaratıldı. Yoksa burası herkesin istediği şekilde yaşayıp eğlenmesi için yaratılmadı. Rabbimiz Teala bilinsin diye, ona kulluk edilsin diye yaratıldık. وَلِلْتُزَا كُلُّ نَفْسِنْ بِمَا كَسَبَتْ Herkes kazandığının karşılığını bulsun diye yaratıldı. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Kimse haksızlığa uğratılmayacak. Yapmadığı günah yazılmayacak. Yaptığı sevabı noksan edilmeyecek. Mevla'dan kaçar mı? Bak su istiyorlar. Bas bas bağırıyorlar. Feryat ediyorlar. Ne cevapla karşılaşıyorlar? Susuzluğa dayanılır mı ya? Ama cennet eline bu taraftan ne deniyor? Yiyin için. Öyle bolluk var. Irmaklar akıyor. Her taraf gürül gürül. Cennetin ırmakları. Kur'an-ı Kerim'de ne kadar konu ediliyor? Susuz olur mu? Irmaksız cennet olur mu? Susuz. Peki neden size yeni yiyin için deniliyor da öbürlerine susun deniliyor? Bima esleftüm. Çünkü çok şeyler geçirdiniz. Nerede fil eyyamil haliye? Geçen dünya günlerinde. Bu hangi ameldir? Oruçtur diyor. Çünkü el ceza min cinsil amel. Karşılık yapılan amel cinsinden olacak. Allah dostlarından birisi hep oruçla ömrünü geçirdiği için vefat ettikten sonra mana alemde görenler, Efendi Hazretleri Rabbin sana ne muamele etti? Rabbim beni huzuruna kabul etti. Ve bana şöyle nida etti. Kül ya men lem yekul veşrab ya men lem yeşrab. Ey dünyada yemeyen şimdi ye. Ey dünyada içmeyen şimdi iç. E demek ki yapılan amele göre karşılık var ahirette. Şu sıcak günlerde, şu uzun günlerde, şu Recep-i Şerif ayında oruç tutanlar cennette neyle karşılaşacaklarını zannediyorlar inşallah. Yeter ki kabul olsun. Tabi haramlardan sakınmak şartıyla takva nasip olsun. Annen Enes İbni Malik'in radıyallahu anh'a kulu kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Enes rivayet ediyor, Resulullah şöyle buyurdu. İnne fil cenneti nehran yukâlehu Recep. Cennette bir ırmak var, adı Recep ırmağı. Eşeddü beyazdan minel lebeni ve ehlâ minel eseli. Sütten daha beyaz, baldan daha tatlı. Men sâme min Recep'e yevmen sekâhullâhu min zâliken nehri. Recep ayında bir gün oruç tutana Allah rızası için gösterişten uzak takva üzere tamamlarsa Allah Teala ona cennetteki Recep ırmağından içirecek. Yarım sayfa kaynak koymuşum bu hadis-i şerife. O kadar rivayet eden kaynakları fazla. E cennetteki ırmaktan içirince adam dışarıda kalır mı? Cennetin dışında kalana o ırmak nasip olur mu? Bu ne demektir? Cennete garanti girecek demektir. Bu kaçırılacak bir müjde mi ya? Bir gün ya. Mübarek ayda kazanalım. Cennet ırmaklarından sulanalım. Cennetin ırmakları buradan akıtılıyor. Köşkleri burada yapılıyor. Ağaçları burada dikiliyor. Yoksa cennete git, ahirete gittikten sonra, öldükten sonra bir şey yapma imkanı yok. Dünya yemek, içmek, eğlenmek bakımından 10 kuruş etmez. Çünkü hepsi can kazımaktır ve sonu belli. Herkesinki belli, görünüyor işte. Ama dünya ahiretin mezra-i tarlası, ekim yeri olması bakımından ahiret dünyadan kazanıldığı için dünyanın misli yoktur. Dünya gibi değerli bir yer yoktur. Çünkü sonsuz ahirette devamlı namaz kılsan bir kuruş sevap yok. Çünkü orası teklif yurdu değil, karşılık yurdu. Zevk için, keyif için Allah dersin. Orada zikir ibadet için değil, orada zikirler keyif için. Allah'ı zikretmek, meleklere nasıl nefes almak gibi bir insanlara da cennete eline tesbih zikir öyle ilham edilecek. Burada Sübhanallah ile Ehad-ı Samet ikinci 10 günün tesbihleri ile meşgul olun. Her gün 100 defa. Ne kadar zor geliyor insanlara mesela. Kaç kişi yapıyor? Recep Allah'ın en sağlam ayıdır. Men sâme yevmen min Recep kâne kesiyam şer. Bu hadiste diyor Recep'te bir gün oruç tutana bir ay oruç tutmuş sevabı var. Abdülaziz İbni Sa'id-i Şami'nin yine Sa'id-i Şami'den diğer rivayetinde men sâme yevmen min Recep kâne kesiyam sene. Recep'ten bir gün tutana bir sene tutmuş sevabı var. Bak. Bu da başka hadis. Hepsinin kaynakları var. Beyhekî, Fadâil-i Levkat, Tabarani. Hepsinin kaynakları yazılmış. Kafadan söylenecek şey midir? Ben kendi kafamda kime ne dağıtacağım? Benim elimde ne var? Hani Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh'u kâle kâle. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id-i Hudri hadisinde فَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ رَجَبَ يَوْمًا اِيمَانًا وَاِحْتِسَابًا اِسْتَوْجَبَ رِضَوَانَ اللّٰهِ الْاَكْبَرُ وَاُسْكِنَ الْفِرْدَوْسَ الْعَلَى. Recep'te bir gün oruç tutan ama şart var. İnanarak ve sevabını sadece Allah'tan umarak. Yani ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere imana sahip olacak. Bunu tazelemesi ve itikadını tasfiye edip gözden geçirip sağlamasını yapması lazım. Bütün amellerin faziletlerinde şarttır ki iman doğru olacak. Neye inandığını bilecek adam. Ahirete inanmayan Müslümanım deyip de oruç tutan adam var. Öldükten sonra dirilecek miyiz diye soran var. Herkesin imanı yok ki. Her imanım var diyene Allah'ın dininde imanı var mı? Kâletil Arâbu âmennâ. Bedeviler geldi biz iman ettik dediler. Kullem tu'minû. Habibim de ki onlara siz iman etmediniz. E demek ki iman ettik diyen herkese de iman ettin denmiyor. Doğru inanacak. Ehl-i sünnete göre inanacak. İhlas olacak. Sevabını Allah'tan bekleyecek. Gösteriş yapmayacak. Bir gün bile bu şekilde Recep ayında oruçtan Allah'ın en büyük rızasını hak eder. Allah'ın en büyük rızası ne demek? En ufak rızası her şeyden büyük. Bu en büyük rızasını hak eder. Ve Firdevs-i Ala en üstün cennetin yeri. Ya seltumullah'l cennete. Feselul Firdevs. Allah'tan cennet isterken Firdevs-i Ala isteyin. Fenne evsatul cenneti ve alel cenneti ve minü tetefeccaru enharul cennet. Cennetin en orta, en gözde, en güzide ve en yüksek yeridir. Cennet ırmakları oradan fışkırıyor. İşte Firdevs'e yerleştirilmek isteyenler Recep'te bak. Bir gün oruca ne müjdeler ama bu işler kolay mıdır? Her ağzın kaşığı mıdır? Herkesin orucu mudur? Aynı Hasan radıyallahu anh kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men sâme emin min racim udillelehu bi siyâmi seneteyn. Hazreti Hasan'dan gelen rivayette Recep'in bir gün orucu 2 sene sıralı oruç tutmuşa denk. Başka hadis-i şerifte men sâme emin min racim fekennehu sâme erba'ine sene. Recep'te bir gün oruç tutana 40 sene oruç tutmuş kadar sevap. Hani Ali ibn Ebi Talib Hazreti Ali'den gelen diğer hadiste inne şehra Recep'e şehrun azîm. Recep ayı büyük aydır. Allah ne kadar büyük Celle Celaluhu. Recep ayı 10 ayıdır. O da ona göre büyük. Men sâme minü yevmen ketebellâhu lehum sâme 1000 sene. Bir gün oruca ne veriyor? 1000 sene oruç. Allah Allah. Perşembe, cuma, cumartesi harama orucudur. Recep Şerif'te var. 2 hafta daha kaldı işte. Perşembe, cuma, cumartesi sonra ne var? 900 sene. Demek bunlar var. Hocam hadi bu rivayetler niye değişiyor? Değişiyor derken bu neye göre değişiyor? Adamın imanının durumuna göre, ihlasının durumuna göre, ameline göre değişiyor. Kiminin 2 sene sevap aldığı yere kimi 40 sene alır. Kimini 40 sene sevap aldığı noktada kimisi 1000 senelik sevap alır. Yani bu işte kimisi Allah'ın rızasını kazanır bir gün orucuyla. Kimisi 1 sene tutar havasını alır. İmanı sağlam değil, ameli düzgün değil, takva ile orucu tamamlamıyor, ihlas yok, iflas var, Allah için yapmıyor. Nice öyle oruç tutanlar var. Kem min saimin leyse min siyamihi illel cu'u vel ataş. Nice oruçluların orucundan yanına kar yok. Ancak boşuna açlık ve susuzluk var. Ve kem min kaimin leyse min kıyamihi illel seher. Nice teheccüde kalkan sabaha kadar secdede kılan var. Ama kıyamından ona ancak yanına uykusuzluk kar var. Neden? İhlas yok. Gösteriş var. Takva yok. Gece teheccüd kılıyor, sabah kalkıyor. Gıybet ediyor, dedikodu ediyor, iftira ediyor, kul hakkı yiyor, yalan diyor, namahreme şehvetle bakıyor, yalan yere yemin bile ediyor, ticaret için, para için, kimlere kazık atıyor, bunun orucundan ne kar var? Kamsun yufattırne sahim, 5 şey oruçluyu iftar ettirir, yani orucunu bozmaz da sevabını iptal ettirir, elkezi bu yalan, vel gıybetü bir Müslümanın ardından istemediği şekilde konuşmak, ve nemimetü laf taşımak, kovuculuk, dedikodu. Vel yeminül kâzibet, yalan yere yemin. Bir hıyar satacak vallahi kurtarmaz diye yemin ediyor. Ondan sonra dönüyor aynı fiyata veriyor. Hani kurtarmıyordu? Ne oldu Allah'ın adı? El yeminül fâciratü tedeud diyâra belâkı'a. Yalan yere yapılan yeminler yurtları kurutur, ocakları ıssız bırakır buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere Allah'ın adına yapılan yalan yere yeminin belası memleketi batıracak kadar büyük uğursuzluk getirir. Bak kuraklıklar var, bak susuzluklar var, bak barajların dibi çıktı ya. Yalan yere yemin etme. Allah'ın adını ona buna alet etme. Dünya menfaati için. Niye Allah'ın adını anıyorsun ya? Böyle adam orucundan hayır görür mü? Ben ne zor bir şey evetin. Kötü gözle namahremlere bakmak bunlar sevapları götürür. Onun için bu kadar müjdeler var ama kime? Kime? Orucunu tamamla. Şu hadis-i şerifle son verelim. Ebu Sa'id-i Hudri radıyallahu anh rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Recep'u min şuhuril hurum. Recep haram aylardandır. 4 tane haram ay olduğunu ilk dersimizde Recep'in başına anlatmıştık. Ve eyyâmû mektûbetün alâ bivâbis semâis sâdise. Recep ayının günleri. Artık bazen 29 çeker, bazen 30 çeker. Gökteki ay 28 de çekmez, 31 de çekmez. Gökteki ay hesabı ya 29 ya 30 olarak. Bu mübarek ayın günleri gök kapısında 6. kat semanın kapılarına atları yazılmış. Her günün kapıda 6. kat semada bir kapısı var. Recep'in birinin kapısı var. Recep'in ikisinin kapısı var. Feydâ sâmer racülüm minhu yevmâ. Bir adam Recep ayında bir gün oruç tutsa. Ve cerrede savmehu li tekvallâh. Ama orucunu Allah'ın takvasına tecrid etse, soyutlasa, tahsis etse, ayırsa, günahsız tamamlasa, bak yalan, gıybet, dedikodu, şehvetle bakmak, namereme bakmak, yalan yere yemin etmek gibi, haramlardan, günahlardan uzak durarak, ya oruçlu günün oruçsuz günü gibi olmasın, onunla bir olmasın, olur mu ya? Ben bugün oruçluyum, ona göre davranırsa, netakal babu ve netakal yevmu kala. O kapı da dile gelir, o gün de konuşur. İkisi de derler ki, Ya Rabbi gfir lehu, ey Allah'ın bu kulunu affet. Bak göğün kapıları senin için istiğfar eder. Recep'in günleri senin için mağfiret diler. Ama ve idâle mütimme savmû bitekvallâh. Orucunu Allah'ın takvasıyla tamamlamazsa, haramlardan sakınmazsa, lemmestegfirâ lehu. Recep'in günü de, göğün kapısı da, onun günahlarının bağışlanması için istiğfar etmezler. Ve kîle lehu kadâetke nefsük. Ve ona denir ki, sen oruçluyum zannet. Nefsin seni kandırmış. Nefsin seni aldatmış. Sen kendini oruçlu sanırsın ama Allah indinde sevabın yok. Amelin zayi olmuş, sevabın mahvolmuş. Yazık değil mi açlı susdurup da yanına aç, efendim açlıktan, susuzluktan başka kar kalmasın. Bu kadar mükafatlar, müjdeler Recep ayının oruçları hakkında sayılan, daha sayamayacağım kadar hadis var. Vakit yok. Her günün ayrı ayrı, ayrı ayrı sevapları yazılmış ya. İnsan kaçırır mı bu oruçları, bu sevapları, bu mükafatları? Hele tuttuğu halde tuttuğu günün mükafatını zayi eder mi ya? Ne kere var? Bunlar işte hep sizin için faziletli ameller Recep-i Şerif Risalesi'nde dökülmüş önünüze. Dökülmüş önünüze. Okuyun, amel edin. Nerede bu fırsat bir daha? Akıyor önünüzden dereler. Alın. İçin. Serinleyin. Bu bolluk var iken insan susuz kalır mı? Ağzı kurur mu ya? Yazık olur. Ömrümüze yazık olur. Zayiat olur. Bu vesileyle faziletli amellere teşvik etmek istiyorum. Allah'ın sağlık sıhhat verdiği insanlarsınız. Kıymet bilin. Bak oruç herkese nasip olmuyor. Çok insanlar hastalıklardan dolayı oruç tutamayacak hale geliyor. Onun için hastalık gelmeden sağlığınızın kıymetini bilerek mübarek aylarda, belki seneye öbür seneye de yaşarsınız Recep görürsünüz ama bu sıhhati bulamaya bilirsiniz. Onun için fırsat eldeyken, can tendeyken, ruh bedendeyken yapacağımızı yapalım, bir şeyi geriye bırakmayalım. Ahiret işlerini öne alalım. Ayrıca sizlere duyuracağımız, inşallah tabii Rabbimiz bir mani vermezse geliyoruz. Sizler dünyanın nerelerinden internetler vasıtasıyla, uydu vasıtasıyla, ki uydu adreslerini girin, lalegulefem.com'a girin, dünyanın nerelerinden dinliyorsanız Allah'ın selamı, rahmeti, bereketleri, feyizleri üzerinize yağsın. Recep ayının şefaatleri üzerinize gelsin inşallah. Evet, biz de sizin bu merakınızı, aşkınızı, şevkinizi bilmek bizi de şevklendiriyor. Ya şuraya konuşmaya başlarken 320'ye çıktı şekerim. Ağzım kuruyor, suyla, limonlu suyla bilmem ne. Her tarafım ağrıyordu. Çok zor geldim. Fakat biliyorum ki siz Allah için dinliyorsunuz, açıyorsunuz, radyonun başına milleti topluyorsunuz. Nerelerde ne insanların hidayetine sebep oluyorsunuz, Allah razı olsun. Recep ayı şahit olsun, hakkımızda hayırlı şahit olsun. Rabbimizin huzurunda bize şefaat buyursun mübarek haram ay. Canlarımız cehenneme haram olsun. Şu mübarek saatler, sohbetler hürmetine. Biz de sizin bu aşkınız ve şevkiniz dolayısıyla sizlere bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Vakitler kısıtlıdır. Bütün geçmişlerimizin, asker polis şehitlerimizin de ruhları için El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.